یا شرمندہ قول فلم تملک له من الله شيئا لن تقدر له شيئا من الله توسن لری داغل بچ کو لو حس دخدینا پرست کے دخدینا تنش بچ کو لے کہ خدای راو نیچین نو پیغمبر بیسنگا بچ کیا مشرکان و ذریع خلاف ویلی بریلیان برسرے عام ہوئی کہ خدای راو نیچین نبی بچ کو لی شی اچھی نبی راو نیچین خدای نیچی بچ کو لی نوزی باللہ دیل پا کفر کے نشات جی دیو سر فرائی اختلاف دتے نا دا کفر کو ابو جالم نہیں ذکر رہے خان نہیں جس ہوئی اللہ یہ سے زیرا ہوں سم نے تب سنگ بچ کے مانا نہیں سے بچ کو نہیں دا کسان جی اللہ نے نہ مختلے سے پاک کی ضرور آئی اللہ نے پاکی نو بڑا سکھ پاکی دل دنیا کی شرمندہ گرا دلا طرف کے عذاب دے لے بیادری اگر صفات جو ہر خون ہے پنجم صفت یقولون اشپگم صفت وہ مدار لم یرد اللہ ہیرا کلو باؤں خدا بتا سے خل خو نہ پاتے رب پہلی تھی دس بیا کا لفظ مات کے دبلٹے کی طرح سماؤن لل کر یا کالون لے سوتے یا کو یاد ہے بہت یا حد یا تو ماؤن مکے دو مانے کہنا یو مناتا ہو کا بل ادبتا ہو کا نا تکرار بنا رہا ہے اب تو سماؤن لے کر وقت بھی دل سے پتا دروگ جو رہی جب تو سماؤن لے کر قبل ہی دروگ ہو دم جان لڑام اور خری حرام ہو لڑام مجان ہو تو سے دروگ رہ لیا وہ قبل ہی خو اور خخا حرام خری خا مانے دو چیزیں دی دیر نہ رہا وہ گنم گندری پر ڈرو ہو کھیتیں گندری پر حرام ہو گور بڑا دریا سل کی دو سوری کرنا داخلے دو یو خلدا چھپائے کی اور شین نوزی بل وقت میں چھپائے کی اور نوزی کرنا نہ دو سوری اگر بڑا سوری گند شی سب ماؤن لل کر دے ڈرو ہو اکارو نل سو وقت کے درو پخل کے حرام پھر دن بس تماؤ ساتھی اور اکال لے اکال دامانا کہ حرام خانہ کو اتا کیرے کا نو خی ہوئی جب زان سمڑے مبالغہ اکڑ بکے حلال دی دے دو خوری حرام دے دو خوری سوت سے دوئی بولے وہ حرامی اور سوتی سوت خاص سے رول مانی دے کے جی بنا کرے نا دیش پگم جس کی اوسل وہ چلے سفر دار مایا کلو نہ بدین ہے بس سو اب حرام کری جو سرے بدین پہ بانے خوری بدین پہ بان بانے خوری دیتا کالو نہ لے سوت ہوئی جدا دن دمڑ ماں خانے کا حساب کا چیرم سلوختی کا خروب ہے شکرانے کا اور غیر اللہ بے تصوت ویلے نیشا پوری ہوئی لہس ویلی حرام الزی یا جلم یا سلم العار سوت آ گئے حرام توی سرے پہ شرمی کارا نیشی کو لے دے شرم شی ڈگڈن سی دنیا رشوت دے اقتدار والے پوری دروغ جن لی اور اس وقت نہ ہوئی کا دار مار البی سکھ دو جنا اجرت علی واس بن پال سکھ سرے سنگان خیشی ہو جائے پیسے دارنگ قصب الحجام یو کا زور حجام ہوگا نا پائے قصب الحجام کے اختلاف ہوگا داؤ سے کم حجامی گیری میں رکھ رہی ددی قصب دسوتے سمند شراب شراب پر سی سمند مردار پر سی فلوان الکاہن ترویتیان السور کئی ابھی بیٹھی ہر ایک کے ساتھ پھر معاشیت گڈم ہو گیا تھا پر ڈم تو حضرت علی و عمر عثمان ابن عباس پھر صاحبوں نے دان نقل لیا دے تو حرام خصیصو ذلت کا حرام زکار سڑے سے داخلی نے پپٹ ہے دی نمدارنگ لے اس خاتم لے اکالون علی سوہتے کارا قولنا اور کی کہنا پٹ والا پر علاج کی جن دین دا سے پٹے دی جیب تو من لی اروس نے چشماری نے تندے تروکی نیا ہو کو فقا اسی پر کرا کرے رہنی اور تگورت ما خوی جلیری سام پی دا خوی دانا سلونا نیرا کری وہ اقدا حلال سے کتاب اخکارا آغاز دے گا اخکارا حساب کتاب ہم کولے اکالو نہ لے سو ریتم فصلت دے پین جاؤ کا فاہ کم بینا مارزن دے مقام کے تو فیصلوں مسئلہ رہا یو خدتا حدیث کی راضی آیا سنت آج آپ مبارک کیوں بخاری وغیرہ کی حدیث سے یہودیانوں کی زنا شو مادار خلق مجان اللہ کتاب اسی چل کی اگر اس انسان صاحب درخش نہ کہنا اور اس طرح کو بس پہلا رو بو تک وہی بولا زمگ دین کے حکران کار دیں رجم نے بالکل سنیشتا اللہ شہد اگر نبیلا ناغت ہم غب کی دے کاغذ تک رجم خبر کی نو میں مانے اور کاغذ تبدیل سے فیصلہ کی آسان ون تک نو وہی مانے خان خان دیلارم رسول اللہ علیہ وسلم میں تو تورات کی سمسل رجم لے بس آزم کا مسئلہ رہا نہیں ملا رہا رجم تورات کو رجم نش کرے کروڑ تورات تو کوئی سیدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارت تو کتاب کو نہ پوئی کر اللہ کو کے کھولو اور مکھ کے بارتے ہوئے اور اس سے بارتے ہوئے لیکن کم دے دادر تزنگا مناظر دافت اللہ دی جائی کے اس ماں پیش کرو حلمانی کے دائیں بارت گڑے سادیت پیش کرو اور اللہ سے بالکل درسی ہو گئے کتاب کرا لی فصل اللہ دی جائی میلر کا کتاب دیکھ لکھلی فصی سنتی ہی لڑکی اور آدھی صحیح دے میں اور پچھو گو رکھا دارے ہو جان اور طریقہ رضی سرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ علیہ السلام اور تیر فایا تک لا سچت کا لان دے گو رسے نہیں کری دی دار فیصلے مقام راب لو رجم پر کلی کلو رجم سن دا قرآن دیا ہے تن کے رجم تا اشارتن اشارت ذکر گا تھا فائن جاؤ کا فاہتم بینم دغ سے کسان کا تال راشی د فیصلے د پارا دا سے گوڑا ہی نہیں دے وقت اس گوڑا دا ناکار خلق لیکن کل جدید میراث مسئلہ کی راشی نے ہوں رہو شردا میں میراث مسئلہ رہا ہے کہ اپن ملا رہے تھے جوڑے ہی کرنا پھوئی کی کمرے پر میراث دی سے تال دا مسئلے روڑی فتوے روڑی جتان استاد کا مسئلے تپوس کو فیصلہ بری مینس کے کوایا تم کڑوا پتا دری فیصلہ نہ لازم اکمک کے نوارے نہ بڑے اس درد دل نش در کو لے وتا یا رخ زبر جانا تپوس دا اپنی امام نہ ہوا نہ نہیں اس گار بولے توحید نہ مانی اور تم مسئلے ہوئے ہاں کا فیصلہ کہ وہ فیصلہ بک ہے درمیان کے بحق سران یقیناً اللہ تعالیٰ کو خی حق پرس دانر جیب سے منافقان میں نے تپوس کی یو جان تپوس کا مسئلے کئی مشرکان نے غلط مسئلہ بہت تک نہ چکو نہ صحیح بکو وہ کیف ہے حق کی مونا کوئن دا متورا تفیا حکم اللہ سرنگ بدی ستا فیصلہ مانی فیصلہ مہنی دا مان فیصلہ خراور ہوگا وہ من لینا سرنگ بدی سا فیصلہ مانی ہاتھ ڈالے دی سر توراس کرے پائے کم تک فیصلہ ڈالنا بیان دی مکھڑی پستا دینا دا دلیل پڑے دا کم فیصلے چیری گوختے پتورات کے اگر موجودہ تورات کی پا مدینہ کے ہو پائے کے دام مسئلہ ہوا کہ نہیں رجمستا رجمستا پائے کے نور حکم د توحید صداقت رسول لیکن بھی تو مخرول ہوگا نبی داموں میں نام خان دال صفات اکالون علیہ صحبت اتم ہو نہ ہم دے یہ تولو نہ تورات کے دخدہ حکم سرے مکڑی لسم دار مولا کب المومنین اسی نام زلنا دے تو نزول الکتب للتحکیم ترغیب دے کہ تورات کے دخدہ حکم نہ پکیرے ہوتا سے نہ مانے انجیل کے دخدہ حکم پکیرے تا سے نہ مانے قرآن کے رخدہ حکم پکیرے تاؤ کے فیصلے نہ کرنے کا سلا نازل سے ختم دن نازل سے صرف دل نازل لے سے دان سرائے سے کیرے نہ نہ داؤ فیصلے نہ نازل سی کر ذکر لاول پر تورا بیار انجیل بیار قرآن خبر گئی دا ترغیب بڑھتی نازل نہ سر یہود تو پڑے خبر آستا کو متقدمین ساسو سلف پیغمبران نیکان مولیانو تو خدای پر کتاب فیصلے کولے پر تورات دے منلو نتا سو ولے نمانے یقیناً من نازل کرے تورات پائے کے ہدایت اور رناوان تو خدای ہر کتاب کی ہدایت تو نوری کن ہدایت تو نور کے لئے فرق ہوگا ہدایت تو ہی بیان و لحکام و شرائع دمسل و بیان آیت تو ہدایت دے نور سے تو بیان و توحید و نبوت و المعاد ہدایت یہ لکھی گی فرو ہوتا احکام نور یہ لکھی گی اصول ہوتا جو مانا تھا ذہن ہدایت ہوئی بیان تو نور یہ لکھی دلائل ہوتا دلیل میں بخی فیصلے کولے بڑے تورات بانے پیغمبران ہوں پیغمبران خواب کوئی چی اسلم منقاضی دخدہ حکم تام لذین اسلم دا صفت جاریہ مادحہ اور توجہ دا صفت احترازی نے شباز انبیاء اسلم نہیں تھا انبیاء اسلم اسلم نہیں تھا رد پڑے گے پہ یہودیانو جو رستا تو مشرانو اسلم ملت اسلامی من لو اتاس ملت اسلامی نہ مانے فیصلے بچے انبیاء چالا کولے للذین آدو یہودیانو تب ہے کولے یواز انبیاء بکولے نا والربانیون ربانیون خدا پرست خلق والاحبار و غرغر علماء والربانیین چیزی کا نا پاغا امت کے کل مجتہدینی فی حاضر علماء لیکن مجتہد چیزی اخبار علی کی عام علماء ہوتا وہ دینا نیکان نیکان مرادو پیغمبران بب فیصلے کو لے مجتہدین بب فیصلے کو لے علماء بب فیصلے کو لے وہ لے کو لے بمستحفظ من کتاب اللہ پری وجہ سے دینا طلب دے فاضل سے خدا دے کتاب بمستحفظ اللہ دین اللہ وزغست ہوئی سے زمانے کتاب حفاظت بگوائیں نفاظت ست ہوئی جاری کو لگا تھا دا ورست وائی سورہ حجر کے کہ مکنی کتابوں نے جی رکھ دے مخلوق تہلو سے زمانے کتاب حفاظت بگوائیں اور قرآن پا بارک اللہ ہی ہوں گے بخلت ہو وکان والا یوشو دا او دی پرے بانے خبردار خپوئے ہوتے ہیں نگور چار کسان و دخدے پر کتاب فیصلے کو لیں فلا تخشون ناسا وخشونی ولا تشترو بیعتی سمنن قلیلا دا موجودہ اس پر مخاطب ہو شو تاسو سلف و دخدے پر کتاب فیصلے کریں ددی تبدیل نہ کریں ددی تبدیل نہ کریں تاسو والے کو ہے تبدیل و تبدیل چی کنا ناگر پر دو مارا جائی دو سبب ہی والا یو سبب سے مداہنت خلق یرا دیتا مداہن ہوئی چې دخل کو نهریږي چې اوس باندې امامتین او باسي او یو باندې نه راکې ابد تغییر او تبدیل د سر پار نه د حرف د دنیا نه پارا اللہ پہ نتوارا لڑکی میرے گئے دخل کو نہ یار کوئے زمانہ بل مال زما پایا تن مانے دنیا نتوا مرض ہے تو کرل حکم میں پٹوائے تبدیل مکوائے دیر دمجے نے مکوایا تو پیسوں دوجنے مکوائے بلکہ تو خدے سے سو کمی پائے فیصلے کرے کا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ الْكَافِرُونَ چاچی فیصلہ نہ مان لا پاگ بانی چل رہا لے کے لیے ندا کتان بھی کافران دارو سورا جی چدرے والے اوزیش بھی ابو آئے ایتے دائلو دخدے پمان زلا فیصلے کہے کنی کافر بچے اور کفر بخور کے بے دنیا وکتبنا علیہم فیہ ان النفس بالنفس دائے پکولے رہو ربط دائے مکہ تیش دی پہ تورات کے حکم در رجم بدل کرو تا چکو رہ دی حکم در قصاصم بدل کرے رہا دا سدہ امش ہوا یہودے کی بنی نظیر زان غرقو بنی قریضہ بانی بنی نظیر بجولے گے بنی قریضہ نہ بے سڑے قتل کرنو قصاص بنو اچھے برعکس مانو کے ساتھ وہ بکی دے پکستان نہ مشہور جو رکھو تفاوت ہی جو کرو مالدار نہ کے ساتھ نہ ہو تو غریب نہ ہو اللہ ہی ماں پریوا نے فرض کرو پتہ تورات کے کہ ہر نفس با قتلی پہ بدردار نفس کے ہم ان نفس بن نفس عام لے گا دیکھ فرق نہیں دے مساوات بھی پھر دب استری کی بغل لستر کے پوزا پری کی بغل دپوزا کے وغ و پری کی بغل دغل کے غاف و ماتی بغل دغاف کے انور زخم نہ بھئی تول بدل والا یہ تقساف الطراف ہوئی ہاں دام میرے بھون تو سب کرے چاچ مافیوں کو پڑے بدل اوسلوں نے داب کا پارسی گناؤں تو صدق تو ہی معاف ہے کچا معاف کرے بس خیر خدا بھائی تو گناہ معاف وہ کچا فیصلہ نہ کرا پاگے سے اللہ رالی گری دا کسان ظالمانی داغر تورات دے پارا ہوتا نا سلف ہو دے فیصلے کو لے نئے کشران تاسے ہو لے بدلاؤ تاسو کو قانون کے ساتھ ہم بدل کر نچتا بدلاؤ نا کافر بھیا ظالم بھیا کفر ظلم والے کا وقفینا لا سارم بھی سب نمریم اللہ سارم ذکر سے مکھ ان نبیون کیوں کا نا اگر تو لو فیصلے پر تورات کو لے نبیان دیروں کو کتاب دیا ہو یو تورات را روان زبور پمین کرا لو پارو فیصلے ہونا ہوگا اگر ذکر تنے ذکر کرے بند فیصلے کتاب دے انجیل رسو رولے گموں گا دلیب و قدم مانے عیسیٰ ابن مریم غخم دلیب و نقش قدم را روان و خروس را گلو فقبل عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کو دائے اسے دزن مکر تورات گر اول سو زمانہ دلے کتاب سے نور کرے دب تورات تصدیق کو اغب بیانہ ہو بیا منگا ورکر دلے انجیل پاگ انجیل کے ہدایت دورانا ہموالا کا مکہ تیر سل فرق دا انجیل مصدق ہدایت تیر شوی کتاب کے تورات دے گورا مکہ مصدق و عیسیٰ پخپلا دلتا مصدق سر انجیل تکرار نہ راج ہاں ہدایت و وعظو دا پار دا متقیان ہوں دیکھ اس تکرار کریں مکہ تینہ والانجیل فیہ ہدن اوفی وہدن دیکھ سے فرق دے اول ہوتا چلے گئے تو اصول دیانات ہوئی توحید نبوت و معاد دوہم ہوتا چلے دا استعمالوں پر بشارت دراتلو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سبب دے احتدار خلق ہوگا اور معزہ یا نور کے مخیطے سے نور اخو احکام شریعو یا دلائل اور معاذہ لکھی زواجر ہوتا اور تفریفات ہوتا دار سب کیوں کہ ول یہ تو ماہل انجیلی بمان صلی اللہ فیم فیصلے دیکھ انجیل والا پائے جو اللہ پہ انجیل کے نازل کریم گردے بنے اعتراض دے وہ انگریزان ہوئی خان انگریزان ہوئی چمنگ تفدے تاس پہ قرآن کی ویلی ری چپ انجیل فیصلے کا ہے دے بن دی ویلی چپ قرآن کا ہے ول یہ کم امر دے اس کا ول یہ کم آل انجیل ددید و جواب ہوں یہ جواب خدا رہے کہ بیمان ضلع اللہ چلے دام مجھے خود اپنا نہ کرنا کہ تمام اصول فرو تر شامل داغ محمل بکوت جزیہ کی مراد کے ناغ دلیل نہ دا توحید اور نبوت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اغت مراد دی مانو انجیل والے استاد پہ انجیل کی توحید نکلے تاز پہ انجیل کی ددی نبی بشارت نکلے پری بانے فیصلے کا مانس ہو دب فیصلے مراد دویم قلدار چول یحکم دعوت پاو زمانہ کی ویلی شو وقفینا لا سارم بی سب نے مریم وقلنا ولیحکم آل الانجیل اغزائی کو لگو عیسان سے لے گلو انجیل مرکرون منگا دا سی ویلو پاو وقیم دلیل پی دارے چی رس قرآن داگا ندا ایپ پارے چی فحکم معلوم سے چی مکلو کم نمنسوخ چل گئے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ گوردے کی دو خبرے یو دارے چاولنی آیت کی ویلی چاہ کے فیصلہ پمان اللہ نہ کرن دا کافران نی دا خدیا دا حکومت دا ملک بلکہ دا عوام خواص کل کافر نی ذکر یہ ملک قانون دمان زلہ نشتہ کر تو بھی اسلام کمزے بورے خواہ ددے نہ دلیل خوارج بیا نہیں ہو لے رہے گورے خوارج بھی گورے یو مسئلہ کہ وہ سڑی پری خولا ہمارے پہ انہیں کرنے دے کافی ہو رہے نہ دلیل داغی دے سلف و آل سنت ددے تعویل کرے دانے کے اس میں تعویل کہو عبداللہ ابن عباس نے نقل لے فصل بیان کی دارنگ داغ شاگرد اکرما داغن نقل لے تفسیر کبیر کے ابھی وہی ددے مانا لم یحکم مانا عمل لے بجحود با انکار سے اور تو من لم یحکم بمانز اللہ مانے من جہدا عن حکم مانز اللہ ادیک مجھے نقطہ آئے لم تاسو پسر کسر پاروائے لم وی دا نفی دا جہد دا پار غسی ویلی یہ واضح نفی ویلی سو سرکیانو خدا نہیں لی چھ لم صرف دا نفی دا پار دا نا لم دا نفی دا جہد دا پار جا زمان انکار نا غلو غی مانا کو کنا سو تائید ہونے تو صاف مانا مل لم یکم چاچے انکار کو دا فیصلی دا مان صلی اللہ عنہ دا کافران نی دا ظالمان نی پورا دا فاسقان نی پورا اور سردار کی ددی نے یہود عیسیٰ نے انکار کرو گا ومن لم يحكم بما انزل الله وہ ممانا پری کدار جدی دے کہ بات پمان اللہ کے تل احکاموں کے نو لیکن مجھے مراد کے نسو اغا امور اصولیہ دیانات توحید و نبوت و معاد توحید یہ سرے نمانی معاد نہ مانی قیامت نہ مانی ندا سری مل لنا کم مان صلی اللہ فولائے کم الکافرون کافر دیتا خدویم خبر اول سرے کافرون ہوئے دویم سرے ظالمون ہوئے درین سرے فاسقون ہوئے داولے اول سرے کافرون زدوے چارتے ویلو انبیاء دا کارون کول علماء کول اس کم سے جو رخشیت دواجد اشترا دواج نہ ددے نے انکار کی نو کافری احمن کر لیں ڈاکٹرین سے بھی ڈاک کے ساتھ دے نو قصاص سے کل اپ صحیح طریقہ نہ اگر سیکھی دے تو ظلم ہوئی گا ہلاؤ کو مظالم دم دا قصاص ظلم دے گیا داری انجیل جو کن انجیل کے پائے کہ ہدایت دے نور دے معزلہ ہدایت دے نور دے نو کرے سدھے نے اس نے مکڑی نو دے تنا فرمانی ہوئی فسو کوئی نہ فرمانے تھا بل دیکھیے بڑے اشارہ کر دیتا اگر اشارہ ہو گورا مل محکم بمان اللہ سے درے پر پیش سمانا پکمل کی جو فیصلہ بمان اللہ نے پاغمل کے وہ کفر قریم پاغمل کے وہ ظلم قری گی پاغمل کے وہ فسوق قریم ادرے خبری دا مطلب دے کمل کی جو حکم بمان اللہ نے خدے کتاب حاکم نہیں کرنا اب تب کفر ان دیری گی اب تب ظلم ان دیری گی اب تب اس کو فجور ان دیری گی لگتا عمل کرے گا دیکھ دری سیزن کمیش تھا پارس پکی دیری دا کفر پکی ناشنا ناشنا شاخو نرو دی ظلم نہ پکی دیش مار دی فسق و فجور پکی دیش مار دی دری فتوی ذکر کری وانزلنا الیک الکتاب بالحق درین ذکر کی اس قرآن نازل کرے ہوں گا تاتم دا کتاب بالحق کے پار دا بیان دا حق دسار دا حق پر ہم حق کا رکھے اب تک دے تصدیق ان کے لیے دائیں تیرسو کتابوں من الکتابیں ہمارے جنس سے کتابوں وہ مہیمن علیہم مہمن جو مانا کرتبی لکھی آج ان متفن اچت دے پر مکنوں کتابوں ماننے اچت پائی مان خلیل سی بین نقل دے رقیبا اللہ سائر الکتب السماویت دے سو کی دار دے نگہبان دے رسول کتابوں سمائی نگہبان سمانا سوکیدار کاردائی چل کر دی اس کے تبدیلو نہ کے بائے تغیر پر کیوں نہ کے دے دے سوکیداری کئی چھے سوک تورات روڑی سوک انجیل روڑی آئے کہ ہوئی چھے دے کہ شرک ساتھ دیتے ہیں سوکیدار کے پیش کا قرآن تھا چنارے کا دروغ دے ہوئے نہ گولے چھے تو خدیب پر کتاب نے مہمین ہے بندہ پر کتاب پر مہمین نہیں سر یہ سڑے دا بندہ کتاب روڑی اور ان کو رب پڑے کے دے دے کہ بنانا دا غیر اللہ ثابت دے کے پلان کے وسیلہ ثابت دے کے پلان کے شرک ثابت ویرا سے تو خدائی کتاب اگر اسے کتاب خود دے مہمن نہ لے درے مانے کہ بخاری مہمن امین تو اب قرآن و امین اللہ کل کتاب میں قبل ہو اب امانے تراجی کی مخکن ہے تھا امانت دار کرے بٹیر سے کتاب نوم آو کتابوں کے امن راولی فس فیصلے کو آپ پما بین پمین زدی کے پمانزل اللہ دامین زدی نہ مراد کرے دامکنی کتابیان تورات والے سی جو کہیں جیل والے بھی اس دائی پمین کے فیصلے سے کہیں پڑے قرآن مانے کوام آپ فیصلے دائیں منسوخ قرآن حاکم نے ولا تتبع اهواءهم مزادری پخواہشات جوڑ کرو شو بولے احواسی اگر مسئلے کی مجان پیرانی جوڑی گڑی جاننا دائی سری بیداد دے پس مزا وہ یا رزن کے وشے دارانا چتا تحق راغلے معرضنا ما جات من الحق کلک سے پخواہش کرے متدیشی کنے دا حق نوالی کنے اجتماع اس دے نہ ہونے کی کیا حق نہ بوڑے پڑے لیکن لن جانا من کم شراتا و من نہا جام دے کو یہ جامع مانا مجاہد کرے رہا ابن جوزی تے نقل کی واضح ہمانا لیکن لن جانا من کم القرآن شراتا و من نہا جام دا جاننا پر دویم مفعول پکار دے، اول مفعول حذف دے، اول مفعول بردار مکہ پار دلی سے کرنا فحکم بینہم پر یہ قرآن بانے فیصلے کو آز یہودیانی سانو دا پارم ولی دا ہر جار پارا گرزول دے من دا قرآن شراطم من حاجن دار چار پارا منگا دا طریقہ دا نجات گرزولیں ادا واضح حلارم گرزولیں دا قرآن شراطم من حاجن گرزولیں شرع شریع ہوئی اخکار لاری دا نجات تا کرتبی اب طریقہ تو ظاہر تو جو توسر بے آئلن نجات منحاج سے تو یہ طریقہ المستمرہ الواضحہ دا قرآن چلے دا شراطم دے دا منحاجم دے دا شریعتم دے دا منحاجم دے دا لار دا نجاتم دا دا لار مستمرہ واضحم دا زہ بڑے بسی کرنے جب تا بلا مانا عام مشہور ادا کرے جان چلے کل دن جاننا منکم شراطم و منہاجن دار امت پارا ہوں گھر بولے اس طرح سنا دار چار پارا شراطن یو ظاہری لار و منہاجن دارن یو واضح لار دیکھ اشارہ کیا دیتا چھے یہودیانوں کے فروع جدا ہوئے پہ انجیل والوں کی جدا ہوئے پتا سو کی جدا ہی لیکن اصلی اصول میں یہ بھی تھا اصل اصول ہو جاؤ نہیں ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا ددے حکمت اس بیان دا فرو خدا اور امت دولی جدا کری دولی جدا ہے وہ کہ اللہ وقتے ہیں تاسبہ گرزو لیورت ہو یو دلان پیو شریعت بانے پیو منحاج بانے لیکن اللہ تعالیٰ دا سے نکڑ الولی چستا سے امتحان کوئی پاگ کے چتا سلے در کریم دا فرعی اختلاف امتحان دا اللہ اب فرو دری جدا داری دا مناسب امتحان ہو ستا سے فرو جدا ستا سے دا مناسب امتحان نے فسرق الخیرات وان دیوا لو کہہ دیو بلنا نیکو کارون تام ہمت تو کہہ پڑے کہ خاص اللہ تو ستاسو گردی دی رٹولو خبر وکی پائے چھ پکے مختلف ہے وان احکم بینہم بما انزل اللہ ان احکم عطف دے پچا ترکیب کی داب پر بالحق کے بانے عطف کہا وان زلنا الیہ کل کتاب بالحق وان زلنا الیہ کل کتاب بے ان احکم بینہم بے ان احکم پہلا ترسی کتاب قرآن ہم دل نازل کرے کہ فیصلے دری پمنس کے طور پائے چل اللہ نازل کریم مزہ دری خواہشات پر سیم غرض ہے مکہ میں کیا مکہ میں فحکم بینہم بما انزل اللہ دل تم یعنی حکم بینہم بما انزل اللہ اتم ویلی لات پر تب احوام دل تم وئی دیکھے او فرق ہو اب تک بین ہم نے کتابیان مراد دی پھر تب بین ہم نے اس غیر کتابیان مراد دی فرق وقت تکرار وقت ہم سی گیا دوین دارے سے ہلتا اگر قویل فحکم فحکم دائے اعدیب اور دیاد کرے دی رست خبر دا پارے چھو وقت ذر ہم بیاد تا زکوائیم چھو گر واد نڑی بیا بیا سڑی تا زکوائیم بیا میں تو ذکر نہیں چھوا نوڑے گوارے ذکر پچی ہوئی وحضر ہم ان یفتنوں کا انباز مانزل اللہ علیہ زان بچ گوا درے خلقنا چھوا نڑی تا رب آج آج کتاب نجی اللہ رائے گلے زان کو ذکر ساتھ ہے چیدی خدا کوشش کئی کر چھتاب آری دباز مانزل اللہ نام بازی پکے ہوئے بازی ولی مختم یہ لو کنا جگڑا در خلق اصل کے پر توحید کیا دی جو کوشش کی انہوں دعوی رہتا ہے قرآن خواہ ہے وایا ہم گرے مر گئی ہو خدا دا شرک بیدت نمونہ پکے مالا ہاں دا آیا چونہ دا بوتان ہو چرے دا پمگا مچسپان کا دا بازی پکے پریکتا کنا مرا این یفتنوکان بازی مانزل اللہ اللہ ٹول پر خود کو درکنار دا بازی چرتا پرین گرے کرے دا بازی تاڑی دا پرین نے پین تو اللہ کو اس تو نہ پرے گا کدی مکھاڑی دستنا درے تحکیم دمان ضل اللہ نام چمو خدیا نمن چم خاڑی نواری دے کر پسپوش یقینا لاغواری چدی ترس یگا پسبب دباز گنا پر دنیا دا کل سے قوم دخدیر کتاب مخوارا ہوتا تے پوئے کیا نہ پوئے کی دا لاغفتل رسیدی لب دنیا کے عذاب وائد ورکی خان دنیاوی عذاب رازنی وہاں دا دنیا عذاب چیرے بے باز اس دنوں دیا پتولو نہیں داخرت عذاب چیرے پتولو گناہ میں باندے رہے اور دنیا عذاب پا باز گناہ میں دے یقیناً دیر دلے خلقنا خامخادی نا فرمان دی تو خدای حکم نہ منی نہ افا حکم الجاہلیت یبغون افا حکم مانی یتولون عن ھذا الحکم فا حکم الجاہلیت یبغون مخڑے دی دا حکم دا خدای کتاب نہ نو حکم دا جاہلیت طلب گئی مان صدا کو لازمی مسئلہ چا چار قرآن و دا سنت دا فیصلے نہ مخوارو ددی قانون نے مخوار اور جاہلیت فیصلے میں کئی کیا تمام قوانین جاہلیت تھی جو تو خدا کی کتاب نے خلاف دیا کاغذ روسی زمین کرے چینے کر امریکی کاغذ شیر کے زمنے اور کاغذ بدا کرے دا حکمت جاہلیت یہ گون تھا سب سے زیادہ فیصلہ تھا لانا پروفیسلوں کے قوم نے پارجی یقین نریم اور خلق تو خدای فیصلوں نہ احسن قانون بل نشترے خیستہ قانون بل کم دے کتاب و سنت نہ غور بل سے نشی کہہ رہے دی بل قانون تو غور ہوئی دروس آئے تو غور ہوئی دچین آئے تو غور ہوئی بے جان بدت قانون تو غور ہوئی حدیث کی راضی ابھی سعید خدری زلانو مروان سرا روانو ڈاکٹر وزوا تھا نہ مروان دے لاور راہ کے خطبے تھا جو خطبہ مکے آئی وہ اختر میں درست کو کا اور آپ کو مانتے تھے کہ نہ لاور مل دے خطبہ روس رہا آخر پہ مروان غالب سے تو گورنر ہوگا چین نہ مل گا منگا خطبہ مکو آئی روس رہا خالا خطبے تو اشاری کی نا القب پھر کما تالم ابھی سے یہ خدری تو ہوئی تا تو چکن میں مسلے معلوم ہے اس پاتشی اس ہوئی جیتا سو زرے زرے رے جا رہا ہو سو دیکھان اسی خیالات کی ہوئی جا اگر پاتری اگر تو یہ اللہ لا تعطونا بخیر مما عالم قسم پر لا تعطو غرا نشر اور داغنا چکم دین تمعلوم نے کم دین چ صحابہ کرام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر دے داغے نہ رستو سے قرآن نشی پیش کو لے ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون تو خیستا حکم علیہ السلام قرآن بدت بس قرآن یہ یا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء تبدیل ہوئے ابھی تم میری فیصلے کریں نہ سوارا ہوں تم میری فیصلے کریں لیکن پتہ لگ رہے سیری نہ کئی فیصلے حکم جائے دیے پہ یہ بغون یہ جان پہ قرآن فیصلے نہ کہیں سائن نہ کہیں دائی متبین نہ کہی کر دی سی انگریزان نہ کہی نہ چننے کہیں وہ تو وہ سے چل کے دیتا ترک موالات ہوئی اے ایمان والوں منی سے تاسو یہودیان و عیسائیان دوستان اولیاء کا دوستانہ منگیلو سورت اہل عمران دام صلح شور ہو رہا نسا کے میلو سے مکی نے اور سرا سیدھی دا خبر ایک الگ گئی دلتا والا نمونہ وانا سر یہود و نسوارا دامنی سے ہو دیا دانی تاری داری مکوائن دائی پشانت کار مکوائن دائی پفیر سلو پس مزائن دائی سر تشبیح مکوائن مشابات مکوائن دائی زدین ہاں باز دار اس طرح تعلق دار گبازوں تابے دار گبازوں ہو دیا سی تابے دار ابھی کو رہنے کے لیے اوبت تابے داری کئی بتائیں الکفر ملت واحدہ دینا معلوم گرمک کے تیر شو چاہ رہنا بین و ملادا تو البغضا دری پمین کے اللہ دشمنی اب بغض سو لڑیں جب تبھی باز موجیا ہو باز ان تعارف نہیں ہے سر جواب جواب ادا کر دیتا ہو گیا دوستانی تو نہیں ہوئی تابے دار ہے تو ولایت تابے داری ہے باز دی تابے دار دی دباز دیو بل پر بدا تو نہ رہو پس زی اگر سی دشمنی ہے پمینس کیا نوامیت اللہ منکم چاہ چیزی سر دا سے تعلق و دوستانہ و ساتلان سدائی دین تابے داری کئی دائی دین مشابہت کئی نہ یقیناً دے دہا بھی نہ رہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لفظ من سے رد عام راج کل من مانا بینیا جماعت کی شماری کافری دا کل کا تولی پاقیدہ کی رالا چاہی سر امر کرتا دائی پاقیدہ کے اکرام نہ یقیناً دے دائی پشانتے کافرم کچا تو علی پمشا بہت کے اکڑا نم سے تشبیح اکڑا من تشبا بے قوم فوم میں نوم ادین محفوظ ہوگا ندے دائی دے جماعت و دائی نشمار دے کافر باگر سے نہیں لیکن گناہ گار دے دائی غنتا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی را سے انادی قوم تا ہدایت نہ اور کوئی انادی دی کرنے فطر الذين في قلوبهم مرض اس دل جگہ کسان ہوتا چدر حکم خلاف ورزی کے یہودی منافقان خلق مار تر چر یہود ہو دئی سان و تابے داری مکوائے دائی فیشن میں جوڑا ہے دائی سر تشبی مکوائے دائی سر دوستانے مکوائے غم فاجی مکوائے پس ان تا کسان چزرون کے مرض دے مرض سے شیرے المیل الى الیہود و نصارا المیل الى الکفرہ پس لکھی دن دا مرض دے شیرے یہودیانو کا کرام تمائل لے ندی حرس کئی کا نفی اندائی پا دوستانا کے جسارو نفیہم فی موالاتہم اغیر سن نفری طور پہ مکو موالات دے اسرائیل سرا مکو موالات دے عیسائیان انگریزان سرا وہ سر در دہران تے یہودیان دے پر مارکس یہودی زو ہے اوکا ناپا یہودیان پیدا شیئی تو یو خوا انگریزان دی اب بلخوا دہران یہودیان دی پر ایک دا نمریزان خلق اور پسے من لے ہوئی دینا جوڑا رہے مرضی ہے الگ دین سوارے گئے روس امریکی نا یہ کلو نہ نقشان تصیب نہ دائرہ یری دے جم تب صحاب سور سے دی برا سر مدد گئی دا پھر پار دو تکلیف رائے سے دی برا سر امداد گئی ذکر سر ولایت گئی یاو سے اس دا مشرک مبتدے سر ولایت شروع کری ولی کئی ہوئی ولی کالک دا سکے مائی رسنا چھ سا تکلیف مصیبت روان راشی غم خادی برازی دی بلا غم خادی نہ کہی سر پاک اللہ حیاتی ہے بالفرد نزدیر سے اللہ تعالیٰ براولی فتح دے اسلام کامیابی براشی عام من اندی اپن سہو کمبئی دا اللہ کا طرف نام سہو کمبئی اظہار دا نفاق دا منافقان کرب دس جدی نفاق بختار کی کرب اسلام دا فتح اور کی توحید دا فتح اور شی کا نن بیا کو یہ جانی سان نہ یار ہو نہیں سیکھے اوبر گردی دا منافقان پالے نفاق چپٹے ساتلو بزنو پلے گئے نہ دمی نہ پیمان دام اکثر ناروا کو لیا تو دام بولے بولا اس کو دیا ہی نہیں یری گی وہ کرے سے اسلام فترائشی غلبرائشی دیب پر اختر نفاق بانے پر دوستانہ بانے اختیمانے شی داوری ہوں کو لگ ویقول الذین آمنوا اختیمانتے آ کر توبہ ہی کرنا باج منافقان توبہ اس طرح ہوتا روس سے توبہ اس طرح ہوں گے توبہ ہی اسلام چکل غالب شکا ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم دوهم دول شئوس بيه لا محصروا في أنفسهم نادمين داننا دامت چلے دا في گناه باني نره في گناه نره اختیمان شئ فخکارا كه دل اختیمان شئ يرمونگا ويزا منافقات پڑ پڑ کا غور دا اختیمان شئ توبه ننه ادارو سوالے سر لگی گیا کل سے دے دی منافقت کارش مومنان خسادگان وائی خطلو خبر وائی با مومنان خلق آیا داغ منافقان دی چھ قسمون بیکول پا اللہ بانے مضبوط قسمون چھ خینن دی خام خاص تاس مرگرین اوہا منت سپتا دیخ منت قسم کرے چھ منت تاس مرگرین نن پتا لگر چھ داغ منافقان دی یہ خدائی سر مرگری باسل کی داکل چیزی یہ غلاق کارشی گیا برباد دی رہی عمال مصیبہ نقصانی یا اللذین آمنوا یرتد منکم عن دینہم دام زجر آگے کسانو تا یہود و نصارا اس رو ولایت گئی ارتدار گئی ولی دا ولایت دے مر تبسم ہم گئی دوستان داما نہ چلائی خبر منی لائی پشانت شیخ گئی لائی پشانت کفر گئی دا مرتب شکر نئی بان والے سوک سے مرتب سے استاد ہونے دا جین اس پر نام پسم مرتب سے دا اتخاذ ہی مولیا اگیر زان سر دوستان کو مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ گرد ایک اصل کی تقدیر ہو فلا یضر اللہ دے اللہ تاسو زرن نشی اور گولیں اسرے مرتب سے اللہ تاسو زرن نشی اور گولیں زین اللہ رسول مرتب سے من کو من دینی مرتب سے نو فلا تبالیوں پروائیں مساتہیں خفکی گئے مور پسی کہ گرد زنگا مردر ہو خوک لگ معاہدو پنج پیرو گورا مونے وارے دا مخا پکے گا دا یو لرن خدا با نوگا ہو جی کر فصوف آیات اللہ بے قوم زرد رابض اللہ تعالی نو قوم اللہ با علیہ سلمینہ کئی دی با اللہ سلمینہ کئی عزلتنا للمومنین نرم بی دا مومنان سرام عزتنا للکافرین سخفی بکافرانوں جاد بسیلا اللہ دین نہ پارا نہ بیری گی نہ ملامت یاد ملامت کرنا دا پینجو سپاہ تو لبرا ہو لیا من یرتد منکم فسو فیات اللہ و بقوم کی فیات اللہ و بقوم سو فیات اللہ و بقوم سو فیات اللہ نے مراد سری صحابہ کرام بقوم کسوک مرتد شی مرتد دی شی کنا اللہ مرگری پیدا کئی ددی نے رست مرگری پیدا کرو اور کسوک ہوئی دینا کو مخم صحابو کر وید دی آیت کے دامت دورے ددی صورت نشی رست کم صحابی کم مسلمان آنشی رفائی کم دا شفاعت دیم ددی سورہ مائدہ نرست سوک مسلمان آنشی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیو جی رستنے مسلمان نے رستنے دی کر دو رستنی پا بارے کے خدا سے یحبہم و یحبونہم عزلتنا للمومین عزتنا للکافرین ادا صفت ہے تو صحابہ کرو گا سورت فتح کے ار ٹر پاور عموماً دایا حکم دیر شاید سے 29 محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم دا مانا دا ذلتن علی المؤمنین رحماء بینہم عزتن علی الکافرین من اشداء علی الکفار مرگری مومنان قرآنے کی اوبر سر نرمی گئی یوبر تزان ذلیل ذلیل ذلیل زمان متوازے اور کافر سرے سے مقابلے سے دیر متشدی لیا دیر سخت جاد بگئی تھی سبیل اللہ نب یری گیر ملامت یار ملامت کرنا گر دنیا کے لئے مانے رحم نہ شیرے لو معار یار مسئلہ بھی رات معلوم ہے تو خلق بم بیا ملامت تکی چتو سے پورے ملا نہیں سر اداؤ سے پورے جس کو والا شرمئی بمینو کل ابھی چکور زور جن پرے پر دا پکھلوے مانے رہے اللہ کا مانے لری کئی نیکان و خلق کتا مانے نہیں لا یخافون لومت لائم ادے نہیں رہی ٹھیک دا خلق دے ماں ملامت کی زبائم چھ ماں توبہ ہیس تکا دیکھ دا ملامت یار دا تینز صفت پکار جیل ہے وہ صحیح پنج پی رہی خان دا اللہ محبت دے دا غبطوات حاصلی گی قرآنے کے اوپر سر محبت رہی کافران مقابلہ کے بعد ٹول سختی ائی تب یوں تھی مجاہدین ہوئی فی سبیل اللہ دا حق پا مقام کے بعد مرا متیان نہیں رہی دا سی بچوں نے شری کا نا ذالک فضل اللہ یہودی من یشاء دا خدا تقسیم نے دا اللہ فضل دے ورکی یہ چچا لے غاری اللہ رے فراب فضل والا عالم دا خدا پا فضل ملائی گیا این سعادت بزور بازو نیس تان نہ بخشت خدای بخشندان دا مت بزور نکی انما ولیکم اللہ و رسولون دا مکہ میر کر دا خدا مطلبو دو ولایت کرو دیو جانو دی سائن و سران داغی سر دوستانی کولے داغی تاڑی داغی کولا اللہ ایمان نور خلق راو سل آغی سر خطاب دے اس یقیناً ستاک دوست صبح اللہ دے اور رسول اللہ کرے مومنان نیم وہ رضلتا ہوا ہی مانا عام دوست دوستان رائے اور جدا رہ گیا دا اللہ دوستان سر دعوت کتاب و مانے دا رسول دوستان سر دعوت و سنت تابداری ہو گئے دا مومنان و دوستان سر چرے ہو بل سر مینہ محبت و تعلق و ساتھ ہیں مومن صفتم کئی مومن بس پتہ لگی اگر بھی مومنان چھپا بندی دمان زکی اور زکاة ور کئی اور حالدار چلی اللہ تعالیٰ تعجزیم کئی راکھر ایک اسر منقاد لے جمعی اوامر اللہ و نواہی دکتو لاحکام و تابدار لے دے پکے ہو لے ہوئے دیکھیں بلا نقطہ شو اشارہ دیتا ٹھیک دا ہے سرے مومن دے کو منز نہ کئی بے مازرے یہ سرے مومن دے کو زکاة نوار کئی دسر دوستانی مکہ ہے دنم جانتا تھا نقل و نتے کو میں افضر اگر مومن سرے دوستانی کئی چی عمل امی سیم دے ہوئے کنی فاسق نہ بخو ہجران کے بیدتی نہ بخو ہجران کے گا ومین تول اللہ رسول چاہے دوستان اکر اللہ رسول مومنان سلام دری جزا پر ہوا حزب اللہ دار خدا دل رہا دی تو اید اللہ تعالیٰ دل سید اللہ و رسول دا مومنان متول جی اس حزب اللہ سوک دی وہ سارا حزب اللہ ہی چھ مومنان تا کافران ہوئی امام احمد کافروں شیخ عبد القادر کافر ہو فلان کے کافر ہو مسلمان صرف تش ہوئی ہو سوار نے صدے کی بڑے مل کے صرف مسلمان نظر آ گئے ڈاکٹر عثمانی ہوئی خا اب دین چانے رہا ہو تا رہا ہو تا رقم جانے دکھ چھ سوار نے صدے کی چانے ہو رہا ہو والذین آمنوا ننا مومنان معاہدین سر بنیں تولی داد اللہ جماعت دے اور دا اللہ جماعت دی ام الغالبون دی غالب دی دخد پنزبان نے خدے پنزبان غلبت دی دا اصل کے دی غالب دی پہ حجت کے پہ دلیل کے پہ دنیا وان نے دی غالب دی پہ آخرت کے پہ تمام خلقوں الغالبون دی کہنا یا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا مکہ میرو اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء دا مسئلہ لگا لیکن ما تولو علل عشر پیش کی اس لس علتون پیش کی چھے ددی سر دوستانے مکہ ہے لس اوصاف پچاس کی شدہ لس کارو نہیں نراغی سر بائی کارٹ ہو گئے ہیں رحمان اللہ حدا لس قبائل تھی دائی کتاب یہاں اے ایمان والو منی سا کسان چکر زول دین ستاسو خندنے اور لبین آ کسان دی چی کتاب ہے اور کرش ستاسو نمکیم والکفار نور کافران منی سے اولیاء دوستان لا تتخذو یوم فلسو اللذین اتخذو دینکم حضو لعبا والکفار پا گئے تب لا مفول اول او یا مفول ثانی مانے دو قسم کافر یو آغا اوت الکتاب دیتا خاص ہوئی خاص کافران یو الکفار عام کافران ہیسیو کافر سرب ولایت نہ کہیں غزو وما لعبام حضو مکہ تیر چھو سپک گنا لیو چھے لعب سو اس اللہ بھی گنا نلب ام سے یابس شی کر کم خلق سے ساس دین تا دین توحید تا دین دا سنت تا یا خسپت گوری یا خواہی خسپت گوری دویم دارے چھ لائے بن دا بس گنی چھ مرد دا سی مجانو دا تایبان زان سے لبا جوڑا کرے اسوئی کہا لبا جوڑا کرے دا سوک مجان لگی آئی یا نور کافران دہران لگی آئی تاسو دین پورے سزا کی لائب گئی تیسرا ولایت منی سے حضور لائبا اور یا دری سر تعلق مساد ہے دوستان احمد آئے بھائی کا پیس ہے گردا کا سنشی کرے چاہے ذمہ خا اہل ذمہ چاہیے صرف معاملات کے دنیا وشتہ کرنا علاج کے کوا ڈاکٹری کی کوا خیر ہے سودا کے کوا کل سے دین پورے حض لائب شوروں کا ندا کافر حربی دیا یار کو اللہ نہ کتا سمو میں نانی ہے دین میں ارے گئے خدا نے ارے گئے خدا رو کم تابے داری کا یو اللہ کش کم سڑے سے دین تسپک بوری اب بس یہ گنی نو پریر اور سرا دایا وجہ دوائم کل سے تاکو آواز ور کا ادمان زر باران گزئی دیا گئے لرا ہوں پٹول کرے چتا تو دعوت ور کو مانگتا مانگ لے آواز دے سرنگے بانگ زانا بیت مل سلا بانگ ددی جانا ثابت طریقہ سنت میں ثابت نفس بانگ دے جان ثابت اعلان دمانگے سکھائے جو خلکو مانگ لرا گئے بانگ وائے دیا پک گنی اتاریں گے لئے بے گنی بانگ پورے خان دی سی داس چکے ہوئی مرا اب وہ گنے ہوئی لالا پڑ سکھ دائنا من کر یہ تخوا ہو جو لئے بام سکھ دم امنان ہو تو بانگ نہ گنا بن گئی پنچیرا نے بانگ رکھا اب پڑے بان روزہ نہ ماتے اٹھا یہ تخوا ہو جو لئے بام داسم پکشتہ نگور بانگ پر استحضا کر دا گویا کہ تفصیص بارتانی ہوں مکہ صرف دین پر استحضا بانگ پر استحضا بانگ ستاسو ازان نا دے تم خطاب چاہتا ہوں صحابہ تک کم بانگ چل صحابہ پر زمانہ کریں دے خلقہ غا حضور لعب گانا لریں وسے اور سر نور ٹکی زیاد کرے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ ڈاکٹر کی پکی ہوئی مکھ یا اس طور پسی چلے ہوئی دوائم دارے کے صحابہ بانگے برباد کرے شیگانو ای پکی ہوئے شلوان نالین ولی اللہ خلیفت بلا فصل والصلاۃ و خیر العمل جب بڑی شروع کری صحابہ بانگے برباد کرے نہ بے تم والا نفس بانگ نمانزے نہ رہے سنت بانگ کے روان کی نئے تفضہ حکم لے بھائی کا نا دے جان تو خیال نہ نہ زار کو بہ نو قوم لایا چلوں دا بیاق لے بیاق لے لیوانی لیوانی نہ جان ساتا درے موجا قیال الکتاب حال تنقمون منا الا لا ونا باللہ درے موجا دار سرے تا سو سر عزت صرف پری بانی کی چت مواحدے تو لی کتاب نہ رکھ مانی صرف دا زوری خبر عزت نہیں داس سڑی سر تم زد ہوگا کہنا وہ عورتہ چھ مجانو آئے تاسو بد نہ کریں زمنا مگر صرف دا خبرام کی بان دوڑے منہ پا لا پائے کتاب جمت نازل شیم پپائے چنازل شیر مکیم دال کا بد اختاری پری کسی سے بد دے تن کمونا نقمت سے مختلف معنی قرطبی ذکر کی متقارب تنقمونا معنی تکرہونا و تنکرونا و تعیبونا عیب گنائے تاسو بد گنائے تاسو بد سشیر ہوں گا بد کری چاسرم بد کری ہس بد نشی ثابت ولا لے بفیم الا الناس یوفہم بین فلول من قرائے القطائبین شاعر ہوئی بل صحیب نشتا خدا افسرے سے زمان سورے کنڈا و شیری مونگا دیر جنگو نکڑی دیم نصیفت دا دیا ہے بوئی دا سے کم بختا بل صاحب نشتا ما سوا دا دینا چنگا ایمان ناورا ہے پا اللہ مواحدینو اور دقضے کتاب نمان ایمان لروم ہمیشہ خلقو پدے بانے دشمنی کرے دا حق پرستو سرا نصارا دور کے لالت موسیٰ علیہ السلام دور کے پدے بانے دشمنی شو ہوگا سورت اعراف کے گوڑا اگلی سرم پری خبر حوان کرے ہوا اعراف دے اصل اسپگی شیاد کے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا تو بد نگر ہے فرعون منا مگر صرف دا خبر منگا ایمان لوڑے پایا تون در اب پل داشے تا تے ابکاری چم در بایا تو نو منل پریبان استاسم سر دشمنی دام دارنگ سورت حج کے جرم میں سرے سلو خیاب الذی نو خرجو من دیار بغیر حق الا یقولو ربنا اللہ وی سلفن دکورنا بغیر جرمنا یو دا جرم نے چوئے لے شرب زم اللہ رہے دا جرم گنا چھ بس اللہ تے رب ویلوں دا بد گنے سورت حامی مومن کے رجل مومن سو جر سی چل لے دار تم سارا بچاؤ خبر ہے کئی اتیشتم آیات وقالا رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلونا رجلا ان یقول ربی اللہ آیا سڑے صرف پدی بانے وجنے چاغوی زمان مددگار اور رب صرف جو اللہ رہے دا نقصان دے نصورت بروج کے ہوئی وما نقمو منہم اتمیات وما نقمو منہم لا یؤمنو باللہ العزیز الحمید بد نگر دید دینا مگر صرف توحید بس دے توحید دخل کو تب بس کا بس نور سے دشمنی ہونی سر نہ پولی پٹی دشمنی نہیں وہ دار خل کو جوڑا کوئی وانا سرکم فاسقون ددی مکھ سر سر بڑھتے ہیں مضافر کا اعتقاد ہونا حد تنقمونا منا تاس بد نہ کرے زمنا مگر زمنا توحید بد زمدا ادھر تاسو اکثر کرے نا فرمان دی توحید نام من پتا سو من کو فیصلے کو تاس بانی بد لگی داد بد لگی کرنے چمگا اور توائی کہ اکثر پتا چکے وہ تلی دخ دے تو آج نام ہم ملا سے ہوئی سے دائے والے ہوئے دے پڑے خپڑے اعتقاد ہونا ان اکثر کو مفاد سے خون دادرے موا جواب جو سرے تاثر پر عزت کی بھی توڑ کرو لے ولایت کے سلورم کو لہ لو نبی کم بھی شرم من ذالکم مصوبت عند اللہ دادائی دا قول یہ جواب ہو دی کتابیان وی لا نعلم الدین شرم من دینکم وانتم شرم مصوبت یر تاسو دیر شریان ہے تاسو دا دینوں مسئلے تو شر شر دے اس کو وہی کہنا بالکل شریان دی ہر خبر ہے تو شر دے یہ سڑے تا تو یہ تاسو شریان ہے خیستہ طریقہ بانی جواب ورکا وایا خبر کم تاسو پر شر سرا من ذالک دا دینا دا بدلے بلیاز دخلے بنی شرف آئے تو یہ بدلے شریک مصوبہ ہے وہ جو بدلا ادخ دے بنی بانی شریک نا دے وہی سے آؤ روایہ سوکھ وہ کف روک تب ہوتا ہے تو غلطی رکھنا ضرور تو شر و مصوبہ تن اندر لال تو گئے دے وہی سے ہوایا پایا ملا نہ وہ جھگڑا پر دین کے رکھنا دلے کی دین ام اللہ ون اللہ ہے دین دا بچا سے اللہ تلانت کرو پر سبب دان دین دین دا چاچے اللہ پہ غضب کرو پر سبب دار دین دین دا چاچے غزل اللہ لائی نشاد ہوگا انخن زیران پر سبب دار دین دین دا چاچے بندگی رتا ہو تے کرے رام دا مطلب ہے آیت دالا اشارے اشارے جو کہ گاؤں پکپل ہے مدا پوری کس نے ماں پتے ہوئے تھا الگ ہم استانوں کو نہیں آتا اللہ پچا لانت کرو مکھ تیر شو حق پٹے ان کے لذی نے تم نے مان کرنا وہ گورے ادھر ماتا ہوئے اللہ پچا بانے غضب کرو مکھ تیر شو فو باؤ بے غضب من اللہ اللہ رچان شاہ دوگان جو کروں مکہ تیر شو آگا ہیرے چکولی دقاری پر ہیر گر مولا خنزیر جان جو کرو بدی صورت کی رسط رالی چچار خدای رب دسترخان نغلا کرو آن کسان ہوتا ہے آبا دا تاغوت آگا سوک دی چاہی دا تاغوت بن لگی گئی آگا دا یہ حدیان دی چکاب دن شرف مولا پسی دی بل پسی دی پوشی چیزا ہے مونتا ہوئے وہ پوشی چیزا ہے وہ اولایت شر و مکان دغس کسان چین دا بدتر جی مرتبے والا ادا روڑ بے لاری دی تو برابر لارے نام ددی مکان مرتبہ درجہ دیر شرد شریر کو دیر دوئے تو تو حق تو شریر ہوئے ہر کلے چھو سڑے تا تو شریر ہوئی بے وجہ وہ لے اسر دوستانے کہہ تین دمہ جو گورا وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ گور دین نور نخرین کوئی ذر سرا مانتے پرے خوشحال ہے چھتے کل راجی ہم تو استعمر گریو ذکر سرم بے کارت نہ کہو اللہ ہی کل چدا کسان راجی ستا سمجھ جستا مننا ہوئی ہاتھ ڈالے سے داخل شی سرد کفرنا وطلیم سرد کفرنا اللہ پوئے پائے شری پزر کے سپٹ ساتھی دئی پزر کے کفر او کفر دے او کفر بھئی آج پخلے من نہ آئے ندا سے کسان کیا پزر کے کافر راغلیم کافر وطلیم کافر کس طرح بولے دوستان ساتھ پلیت راغلے اور پلیت تلے ہوئی نامونس کی گئے ہو کہنا ہے بڑی سڑے جماعت ترائی شو بڑی تلڑ شی دوڑا ہے جوڑا کرا لیت آگا دی لیت کی پر غرون کے بل چیز تاگی وینا دلتا پلیت منافق دے پلیت راشی منافق کافر جماعت تا اور پلیت لڑشی منز قبری ہوئے نا. وطرا کثیرم منہم پگم ہو جاؤ گورا ولی اوزر دوستانہ کہتا تنے خبر انہیں تو دیر کسان ددینہ چاہے اس غلی بگناہ کے اور پر ظلم کے اور پر خوراک دا حراموں کے ہم خوابت دیا غم ادنا شدیے کہیں وہ گوڑا کہنا دیر پکی دا چیز گناہ کارو نہ کئی بجلتا ہے اس ہم وہ مخت ترشے اب شرک اعتقادی اور دوان کرے شرک فعلی دوائم علی سمس شرے گناہونا فی حقوق اللہ اور دوان کرے فی حقوق العباد گنانگار دی گنانگار ہو بناو باسی خاص کرک لے مصحتا مختیر شرے حرام خوری رشوتونا خوری بدین پر دین مانے خوراک کئی نو بد حقا ملونا شدی ہے کئی نو دا سی بد عملی سرولے ولایت کہہ خواہ وہ موجہ لولا انہاہم الربانی انہا واللہبار اگر دعوی شکورا مجانو بگشتا کنا خیر دعوی سر بے دوستانا کو اللہ ہی چکل ملائے دے مقام تورا سید لولا انہاہم الربانی انہا واللہبار ملائے چکل نہیں ان المنکر نکی دا بد عمل ملادن تو سر دوستان کے ولی نمن کئی دیلرا ربانیون ربانیون لے کی آغنو چکم مکہ تیر شو دا اسے مدعی دا ربانیت دیا اسی زان تا ربانی ہوئی احی مشرک مراتسی دیزا پیران دائے کئی دا ربانیت دیدہ ملان دائے کئی دا علم ولی نمن کئی دل رب پیران مجان دوائنا دا دروغ و دا فراد دا حرامنا پخلے بانے دروغ وئی پخلے بانے دا شرک کلمات وئی پخلے کے حرام دل نا چاہی دا مجان و سر ناستی مجان اور پیران ولی نمن کئی پتہ لگے چامر بالمعروف آگئی کاؤ خو نہی ان المنکر نکولا دولی دی نکئی ادا نہ کئی ولے ذکر رسو دی صورت کے بیاپ اپل راضی چھتا چل پائی کرا گا لوگا نہ ہو یا کیوئی کانو لا یتنا ہو نا ان منکر ان فائلون دیبا منا نکولا دا منکر نا چکو وہم اللہ بے سما کانو یسنن بد دیا وکار چیزی جو کرے رہم وہ دا مجانو کارتا یسنن وے ادا امیانو کارتا یعملون وے امی کار کئی ہوئی گناہ رہے کون ہیں اور مجان چی کار کئی ہوئی داد دین نے یس نون کی شار زدائے دیانت تشریف تری دین ہوئی نتاو جب پکر ولو دائی سر مرگر تا کہ ولی ولایت کا ہے بلو جاؤ گوڑا وقالت الیہود ید اللہ مغلولا یہ جان ہوئی چھتا اللہ لاس دی بن کری شیئیم ید اللہ مغلولا دا خیال پر ظاہر خمال مکی تیر شو یہ جان مجسم ہوئی کنا خدای لگے جسم ثابت ہو دا خدای اللہ سنوئی زمانگ اللہ اس پشان تشترے خواہ بن دی یاد ید نمراد اغیسا رکھتا دا خدای نعمتونا پموانی بن شیئیم ید اللہ مغلولا دیولی ویدیام وجد ریوینا سوا تفسیر نجوزی وی عبداللہ ابن عباس نے چھے مخی خوخدہ دیل رزق پر فراخہ اور چرا مجان و اخوا فراخ رسکون ابو و مزیر عام دخدہ امتیان ارگلی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق مطلب پیشوا دی تا یوم نے دی ددے نے عصیانوں کو نو خدای تے نہ باز بسط بند کر یا بن سی خدای تے تانو مانے تنسیا رائش یہ رو دی پنج پیران را بنے اس خاتم بند کر دی روانے آگا دا قسمون پیسیم بانے کرے یہ سر سائم را بانے بند لکھے داخل بند سے تھا کہ بن سنوی عبد اللہ مغلول بن سن خدے سن لے سن آتے پڑے ہو جائے جی عبد اللہ مغلولہ دائی جواب کرے غلط عدیم غلط عدیم ولوئین بما قالو ددی لاس بن کڑی شیری دیبان لانا تم سے ددی دے وینا دوائیم لاس پخلا بن لے سمان ہے دی بخلا بل دا خیر کار اللہ سے نہیں کی بے خیر خلق دی اللہ سے دا خیر کار نہیں کی گا غلط دیم لاس دی پخپل بن نیم دی پخپل بخیلان شمان دی بل دی کسب دا خیر نہ کی کسب دا حلال نہ کی حلال نہ کسب کی نو لاس بن نہیں گا حلالت پیشے بما قالو بل یدا مسود دتانیم بلکہ دادا اللہ اللہ کو فراخ دی اللہ اللہ کی اگر فراخ دی مانا نے متو نہ دخرے کے ساتھ انکیا نشترے انعام اللہ محمد اظہر دی اس کا دلڑ چلتا ڈاکی اور سرکار دے انعام اللہ محمد اظہر حدیث کی راضی دا اللہ یا دان چلی اگر چلی سہا لے لو نہار پا روز داغے نہ نفقات را بڑی گی لیکن وہ سفر پائے کہ اس سے کمیں نہ را گلے یون سے کو کہ پیسہ خرچ کے اللہ سے سرنگ اگاڑی وہ پدی بانے بن سے گدی تو بخت دوجے گدی دشر کر بے در توجے ورے زی دن کثیر میں نما دل کا میں رب کا چوانا ہوں کفرا ہوں دا پری کی بلا وجہ قرآن سیدھی تو بیان ہے کر دی بانے الٹا کر گئی زدیان دی کر خام خاص جاتی کئی ڈیرو لڑو ددینا کتاب چتا نازل سے رب دا طرف نام سو لگ جاتی سرکشی اور کفر طغیان کی سمر قرآن سے پیش گئے نہ دم رد عزت کئی نہ دم رد انکار کئی دان منم دان منم بسنے منم دم رہے اسے زدیرے جد خدای کتاب کرے زدی تولے دوستانک ہے ادے ہو جنان چھو لے مجھے مینس کے دشمنی اور بغل تر قیامت نزدے پورے مکہ تیر شو دا عذاب دا عیسانو دارنگ دا عذاب پہ یہودیان امراض دائی پمینس کے دشمنے ڈیرے دائی پمینس کے کینے پر لکے ڈیرے بیرم والا دعویٰ خدائی تو ملک نے تو خبر نے چدائی پمل کی سمر قدنا فسادات کی سمر کھینی نہیں پائی گی کل ما اوقدوا نارا للحرب افواہ اللہ دی کی دا خصلت ہم شترے ہر وقت چلی بلک اور دا پار دا جنگ اللہ امڑ کی دی گوڑ کے ناس کے خود جنگ کوشش کی چلو دام یان میان جنگو درے پنج پیران سر جنگو خا دری جنگول کوشش کی اللہ عیسا پھر جنگول کوشش کرو خو اللہ مر گئی اور دفتار د جنگ پیدا گئی اور بلول مراد تھی اسباب د جنگ جنگ پارتی اسباب جڑی اللہ بن گئی آخری نقصان ادارے وہ سونا فلر فساد داخل بیچ پزمک کے فساد کوشش کی رخ رول شرک و بدت پڑی کفر پڑی اللہ نہ فقیدا سے مفسدان نمک تیرشو جسو سائے کی تو فساد مائیں کب تک سل لگ پائے کی داخل چل کر دا کر دے اللہ فصل چنو کبائے ہو چدائے دوج نہ اے مومنان دیسر دوستانی مگوائیں اس ترغیب دے اللہ کتاب کا بشارت دنیاوی بخروی دنیاوی ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا کشر دی کتابیانو ایمان لاورے توحید منلے زان ساتلے دشرکنا کدی داکار کرے ایمان عام دے رخدے کتاب منلے رسول منلے نیو فیددارا معاف کرے منگا دیتا گناہوں دے داخل کرے بے منگ دی جنتونو دنے منتونو تا دیکھے دفل عذاب دفل شرمت کی کر اور خلنا جنات النعیم تو عیسیٰ علیہ ثواب تو قرآن من لے توحید من لے نیو فیددا اس عذاب نہ مبشویں دویم دارچی جنت تب داخل ہوئے دبوڑا اخروی کہہ دیجیے دنیای فائدے ہم پر بشتر ہے کنا ولو ان مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم اقامت الکتب ستوئی العمل بما فیہا کبھی عمل کرے پتورا تو پینجیل اور پائے کتاب کے ناظر سے دی تب رب دینا چھ قرآن دے اقام قدا اقامت دکھ مانزل الیہم سے القرآن انور سے کتابنا منزلہ گر دین بیا اعتراض رات چکھا تورات بانے عمل شتا رہے اس پہ انجیل عمل شتا وہ دیکھ وہ جمع دے مانے پہ تورات و پہ انجیل و قرآن کی چکم مجموع مسلینی پہ کم مانے چی دا دری کتابنا را جمع دے دا مانے ادری کتابوں پس جمعی المستمل بالایمان و صداقت النبوة والمعاد والقرآن دا اصول نہیں بٹی کا دے در والوں کتابوں کی تاریخ توحید حق دے دا نبی حق دے دا قرآن حق دے قیامت حق دے دا اصول بکشتہ کا دے دے قامت ان کو تو وہی کپڑے بانے دیا عمل کرے خام خا خوراک بے کولے دبر طرف دری اور دلانے رکھو دے طرف نہ ہوں دے تو یہ دنیاوی نعمت نہ لا کرو من فوقہم و من تحت ارجلہم پر اکر بے دار طرف نہ رہے دا اسمان نہ با باران نہ با وقت وقت ہوئے دسمکے نہ با بوٹی ہو غلی ہو پسنی نہ مٹیر ہوئے من تحت ارجلہم دامان آسمانی نعمتوں بم پہ ڈیر ہوئے دزم کے نعمتوں بم ڈیر ہوئے فراقی پر پھر آ گئے بولے توحید اجرار توحید و سنت دا سبب دو دنیوی فراقین دے صحابہ کرام ابتدا نے پتنگ سیا کیوں کرنا لیکن روس تو پھر سمر فراقی را لے دے تب بشارت سے دنیاوی ہوئی منہم امتم مقتصدان مقتصد اقتصاد حسن کے بارت سے داغ من جہاں معدی للمقصد دے نے اقتصاد یا لکھی ہے توسط فی الغلو اور تقصیر باعث رہے غلو کئی دہاد نہ جاتے کئی بدعت کئی بعض تقصیر کئی فسق اور اقتصاد بھی درمیانہ روایا مانے حق پرست ہے بیٹا نے اقتصاد بھی حق پرستی دری کسان نہ یو مسترے مقتصد تن حق پرس حق وان روان خلق لی دی علی کتاب کشتر حق پرس خلق وہ دیر ددی نہ بد عمل کثیر میں نم سام عمل یا رسولوں دیگن دسورت درم سرو تاثر پورے دادرے میں سے اول ایسے بالمقابل بھی بالکل اول ایسے کہ اولن رد شرک فیلی ثانین شرک تصرف دیکھ برک سیکھا دیکھ باول شرک تصرف رد کئی نرست و شرک فیلی رد کئی بابو نے پکی دعا اول باب دش پگ اتیات پورے پری کے رد شرک تصرف اور تحزیز پر تبلیغ باندھنی تیزی اور کئی پر تبلیغ و بیان دا مسائل و خمسہ اور تبلیغی ہوگا. تہذیب سے آگاہ ہو وش پیتا کیا رسول و بلغ ما انزل الیک یا رسول الدین و رضا اور رسوا اور رسوا نور سو تپنج مسائل کئی مسائل تبلیغ یا خمسہ کم کم اور سوا قل یا اہل کتابی یودا کتاب والو بغیر دا قرآن اس نے تدوی آیت کی ویا لقد کفر الذین قالوا سو جر پیتا پہ لاؤن دا کافر درویاتی درم مسلا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ سوچے تسلیس کی ندے دے کافر بیا سلو رہا کیوں اسپگ ہوا کیوں گو کل تعبدون من دون اللہ ود عیسیٰ علیہ السلام میں بات چنا کہ دو مالک دن فی زرن نہ دے وہ لا سکھائے پنجم مسئلہ وہ آیات کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم بس یہ کتابیں ہیں پر دین کے شرک و بدعت مکائیں دا پنجم مسئلہ دی دو مولیان تبلیغی نصاب علماء کے سے بیان کیا نو دا پنجم خبریں وہ پیش کی مسائل تبلیغ ہے خمسہ پر ایک دن رد شرف تصور پر آجی کرنا چاہی عیسیٰ علیہ السلام میں لاہ نہ دے مریم اعلان نہ دے وہ اقدار نہ دی وہ اقدار خود صرف اللہ ہے قاضی فعلی اور دارنگے رب دے پر بدعات ہو دا بیان دیا گیتا دیائے پر سے تقریب دنیوی اتاو یا آیات کے لوئے نلزین کفر من بنی اسرائیل یراو کا یران قدام سلیم و نمان علی تاز پا مشران لانت شو لانت پا پتا سے مشی گئے اخری عذاب ہم ذکر گئی اتی آیت کے وفل عذاب مخالدون عذاب کب ہم لرشے گئے ہمیشہ پری کے بشارت کے بازی عیسائیوں تچ من کی بازی عیسائیوں ایمان داوڑا کا بازے ناری تو دریاتیا سلو رتیا کی دائی شان ذکر کی بین منم قسیسین اور رہبانن انم لا یستکبرون اذا سمعوا ما انزل الی الرسول دل زیر زیر کہ فاصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحت الانہار دعوی اولنے باب پر ایک سکی دویم باب کو رویا دو پیانا آخر پورے پر ایک رد شرک کے فعلی تفصیلن کئی پر ذکر دو سرور مسائل مسائل گورا رد تحریمات دغیر اللہ وہ آتا اتیا آتا اتیا یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات تو یہ بات محرام ہوا ہے وہ کلو حلال گنے ولی حرام ہے حلال گنے رد پا نظر دغیر اللہ پا نبی آیات کی والانصاب والازلام رسو من عمل شیطان انصاب والازلام کی رد دے نظر دغیر اللہ بیا ذکر دا تحریمات الہیہ اللہ چکم سیدونا حرام کری پہ خاص حال کے سلور نبی آیت کے اگر ہے یا اللہ جنامو لے ابن انکون اللہ و بشہ من السائدین اللہ ربان امتحان کی رخکار شوی موج نہیں گوارے پہ حرم کے پہ حرام کے اللہ تقتلو سیدان تم حرم اور سید باہر کا قوائنہ خیر دے ذکر دا نظر الہی نزول الہی دا پون ویات کے رجال اللہ والکعبۃ البیت الحرام پائے گئی والحدی والقلائد حدی قلائد دا خدای دنوں منخ تری کر دیتا نزول الہی ہوئی تیرے پر سلور مسئلے پیش کرے تفصیل رد دشر کے فیلی مقابل کے توحید رہو بیا ارشاد دے تعلیم دے دین تا یو سل یو یاد سر یا لذین آمنو لا تسلونا شاین تبد لکم تسوکم ایمان والا واشرہ دین دکین غیر ضروری مسئلے رست کے غیر ضروری علم نے رست کے دا قرآن علم مخی کہیں دا توحید علم مخی کہیں دا عزت کہیں دیدا ترغیب لا تعلیم الدین ہوئی آئے پسی رد دے پاس تحریمات بغیر لا مخصوصہ ما جعل اللہ من بحیرت یوسل در آیت کے رد دے دائی پر دلیل لا مشرکان یوسل سلور آیت کے دے دلیل سرے موجبنا لے ابانا بیا ذکر دا حلف باللال تفریان کما قبل دایا سرش پگم آیات نا اگر دایات تے مقصود پائے کہ مقصودی مسئلہ اقتمان باللہ قسم بکوایا نا دا خدای بن مکوایا قسم ہونے کے بغیر اللہ قسم صرف اللہ پکار لیں آخر کی دلیل نقلی اجمالی دکل انبیاء نے پیش کی فنفی علم الغیب یوسل نہ آیت کے یوم یجمع اللہ رسلہ فیقول ما ذا وجدتم غیب دان خو انبیاء نہیں بیا دلیل نقلی تفسیر دے عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی چا عیسیٰ علیہ السلام سرد دمہ لیلو مقامات کنا اغم غیب دان نے اخوئی کن تعلیم شہید اما تم تو فیہم دکھ آگا خبر ہم چھو ہمو بیا غنیم خبر دان نفید علم الغیب پور سورت سر متعلق آخری آیات کے خلاصہ کل سورت پر شلیات ذکر ددائے توحید للہ ملک السماوات و الارض ما فیہن بادشاہیوں کو بڑا کرتا ہوں کے ٹولے دا اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام و دا مریم نلا ابھی دولی کا دعا دار وائم و تصرف وائم غیب دان مائی نبی وہ لتنا گا رہا داخلی طور پر ایک طرف پیش کریں جب تم عنوان دی جائے اور رسول و بلے ہوں ماں ان کے نہیں لے کر میں رب دے یا رسول و بلے اے پیغام اڑن کیا کہ پیغام والے پین تبلیغ بکے گا رسول کو رسالت برسے بند ماؤں جلے لے کا میں رب دے اور سوارا چناز سے تاکستا رب دا طرف نہ اور سوار تبلیغ دپارا بیا مراتب لی نیشا پوری ہوئی اغسل کو بکی داخلی ہاں اغتول پلب سے بلغ کے داخل ہوگا تبلیغ بل عبارت ورت ہوئی کل رائے موقع تبلیغ بل اشارت ورت ہوئی بعض اشارہ بتائی گیا تبلیغ بل تعدیب ورت ہوئی ادب ور کل تبلیغ بل تعلیم ورت ہوئی درس تدریس کل تبلیغ بل تسکیہ ورت ہوئی عزت کیم تبلیغ بل تحریہ ورت ہوئی خیست و صفات بیان اول تبلیغ بالہمت وقت ہوئی پل ہمت اغتر کول تبلیغ بالجذبات الولایت وقت ہوئی صفات الولایت کے لئے رسول اور تبلیغ بقوت النبوت و رسالت وقت ہوئی صرف نبی دے دے نبی بواس قوت سرد نبوت رسی تبلیغ بے شفاعت ورتا ہوئی خلق اللہ شفاعت کول چھو رگا سرے خوئی خدا و منہ دا شفاعت مراد دے ہیں